Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Een nieuwe editie van de late avond, 12 mei. En het laatste uur van jouw dag gaan we vullen met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Zojuist hoorde je de Easy Beats Friday on My Mind uit 1966. Ja, nog 5 dagen te gaan, dan is het pas vrijdag. Maar mooi dat we dan de komende avonden de late avondshow hebben, speciaal voor jou. Vanavond mooie onderwerpen, zoals gezegd, met Sandra Bolsman. Zij is assistent projectmanager bij Stichting JNS Projecten. En ze gaat praten met onze Tera Cox. Sandra vertelt over de indrukwekkende foto-expositie van senioren uit de Gorze, vastgelegd door huisfotograaf Paulina Nazetkina. Een warme en karaktervolle serie portretten die levenservaringen en persoonlijkheid laat spreken. Een prachtig project dat ouderen letterlijk in de spotlight zet. En dan Robin Achterkamp, oprichter van Lunchbed, gaat praten met Herman de Bruin. Robin deelt het bijzondere verhaal van Lunch Bunch, een sociaal lunchbedrijf dat kansen creëert voor mensen die eerder niet werden gezien op de arbeidsmarkt. Met lekkere lunches en een groot hart zorgt Lunch Bunch voor werk, opleiding en toekomst. En dus rond de klok van 11:45 Dick van Gooswilligen, directeur crisiscommunicatie en mediatrainingen bij Sterk Werk Communicatie. En wederom, Herman de Bruin gaat een interview doen. Met meer dan 40 jaar ervaring op het snijvlak van journalistiek en communicatie weet Dick als geen ander hoe je een helder verhaal brengt. Ook in crisistijd. Hij neemt ons mee in de reis of in zijn reis langs de redactie van onder meer BAM, Ahold, Shell en Siemens. Nou, mis deze inspirerende gesprekken niet. En blijf bij ons bij de late avond. Speciaal voor jou, zoals gezegd, een uur lang relaxe muziek. Alhoewel, relax. Wat dacht je van Boney M? Hooray, hooray. It's a holiday uit 1979. Veel plezier met de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond. But I'm gonna fight it. I Can Find My Baby All Around the World, 1990, Lisa Stansfield. Zometeen Tere Koks, die gaat praten met Sandra Bolsman. Zij is assistent projectmanager bij Stichting JNS Projecten. En ze gaan het hebben over een foto-expositie van senioren uit de Goorze. Maar eerst Brandy en Monica. The Boy Is Mine uit 1998. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name. Oh yeah, definitely, I know his name. But I just want to let you know that he's mine. No, he's mine. Expositie in Schiedam. Daarover praat ik met Sandra Bolsman. Welkom, Sandra. Ja, dankjewel. Die foto-expositie, waar gaat die van uit? Die gaat vanuit van Stichting JNS Projecten. En dat is in het kort de Stichting JNS? Jongeren en Senioren. En wat doet die stichting in een notendop? Wij verbinden jong en oud met elkaar door middel van projecten. En daar is dit project dus ook uit geboren. Hoe ben je te werk gegaan? Wie leverde bijvoorbeeld het idee voor een foto-expositie? Nou, wij zijn 2 jaar geleden is er een Russische fotograaf. Die is naar Nederland gekomen en daar zijn wij mee in contact gekomen. En zij zocht vrijwilligerswerk. Dus nou ja, goed, en dan begint het een beetje te borrelen bij ons. En zo is dat project geboren. En juist zo mooi, omdat het nu dit jaar is, omdat we 10 jaar bestaan. En waar ligt de focus op bij die foto's? Bij de senioren. We hebben een aantal senioren in de wijk bereid gevonden om te poseren voor ons. En ja, dat is allemaal heel mooi vastgelegd. Wat zijn het nou voor foto's geworden? Is het zwart-wit? Zijn het alleen de gezichten? Of nee, het zijn echt alleen portretfoto's geworden. En ja, je ziet gewoon het verhaal achter die mensen. Dat zie je gewoon in de foto's terugkomen. Wat was nou een bijzonder verhaal bijvoorbeeld? Nou, we hebben één senior die heeft zijn hele liefdesverhaal, hoe die zijn vrouw ontmoet heeft hij verteld. Hoe dat dan zo gegaan is, dat heeft ook nog wel een tijdje geduurd voordat ze echt wat kregen met elkaar. Maar dat, ja, dat is heel mooi. En wat vind je van het uiteindelijke resultaat? Hoeveel portretten zijn er bijvoorbeeld? Nou, we hebben een stuk of 20 portretten. En ja, het is gewoon heel mooi geworden. Je ziet gewoon hoe trots ze ook zijn uiteindelijk, die senioren, dat ze toch op de foto gedurfd hebben en hun verhaal hebben willen vertellen. Ja. Hebben zij nog een gemene deler, zo allemaal uit de Gorze, allemaal ouder? Ja. Wat is de gemene deler van al die ouderen? Ja, dat ze toch allemaal in de Gorze, ja, er zijn erbij die zijn opgegroeid in de Gorze, even eruit gegaan en toch weer teruggekomen. Dus ze willen er ook niet vandaan. Wat heeft het die jongeren gebracht? Nou ja, je gaat dan toch de mensen anders bekijken. Want vaak dan, ja, je krijgt meer begrip voor elkaar. De jongeren die vinden het heel erg leuk om toch van de ouderen te horen hoe het vroeger was en hoeveel er veranderd is. En ja, er komt gewoon veel meer begrip voor elkaar op deze manier. Je neemt ook tijdens zo'n fotosessie en zo'n interview wat meer tijd voor elkaar, hè? Want klopt, dat is ook wel jullie kenmerk, tijd en aandacht voor elkaar. Dat is het zeker, want er is natuurlijk best wel een hoop eenzaamheid nog achter de voordeur. En nou ja, dan komen wij met de camera. En misschien ben jij wel de eerste en de enigste persoon die senior spreekt die dag of die week. Ja. Hoeveel portretten hangen er en waar is het? We hebben 20 portretten. En we doen het in de Gorze natuurlijk. Dat kan niet anders. Maar we doen het voor nu alleen nog voor genodigden. En als dat dan voorbij is, dan gaan we ze bij ons neerhangen. En we gaan kijken of we nog ergens anders. En waar is bij ons? Welk adres is dat? Dat is de Groene Laan. De Groene Laan in de Gorze. Ja. En als je die fototentoonstelling nou wil bekijken, kan je je aanmelden daarvoor of hoe gaat dat? Nou, we gaan nu eerst voor de genodigden en dan daarna dan maken we wel kenbaar dat de mensen langs kunnen komen en waar het is en Facebook. Op Facebook. Ja, dan kunnen ja, ze komen zullen we dan kijken. Meteen het adres eventjes of het contactwoord noemen? Hoe kunnen mensen jullie vinden op Facebook? Stichting JNS Projecten. En oudere mensen die misschien niet op Facebook terecht kunnen, kunnen die ook nog ergens jullie contact ja, vinden? Ja, ze kunnen ons overal. We hebben zo'n e-mailadres natuurlijk. We hebben een website. Dus ja, weet je. Ja. En wij proberen toch altijd wel bij de mensen persoonlijk langs te gaan en ze uit te nodigen voor dit soort dingen. Ik heb zelf gemerkt, heb ook even gegoogeld en gezocht. JNS Schiedam, je vindt alles over jullie. Ja. Dus dat is een heel duidelijk verhaal. Ja. Nou, ik wil jullie heel veel succes wensen met dit project. Een van jullie vele projecten. Mooie stichting, verbinding tussen jeugd en senioren. Dankjewel, Sandra Bolsman van JNS. Dankjewel. Je vais quand même pas me foutre dans la Seine, d'autant plus que la Seine est malsaine, parce qu'une adorable petite conne préfère les Rolling Stones. Relax.

we're exploring what you think is worth the sum adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and start me staring at the sun. Nog steeds naar de late avond, relaxe muziek of wel prettige muziek tot middernacht en mooie onderwerpen uit Zuid-Holland. Dit was Trippin' uit 2006 van Robbie Williams. Pas die film gezien over Robbie Williams, een mooie film. En daarvoor hoorde je Relax uit 1978 en met recht was dat een relax liedje van Guy Marchand. Zometeen Herman de Bruijter gaat praten met Robin Achterkamp, oprichter van Lunchbunch. Nou, wat dat precies is, horen we naar Avicii's en Aloe Black met SOS. 2019 is dat. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. Feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. Lunchen en lunchen met een missie en catering met een missie. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat ga ik vragen aan mijn gast in de studio, Robin Achterkamp. Robin, welkom. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, je bent heel hartelijk welkom, want je hebt een bijzondere missie met je lunchcatering. Er zijn meer cateraars, maar dit is een bijzondere volgens mij. Ja, dat durf ik wel te zeggen over mijn eigen bedrijf, zeker. Wij zijn in de kern zijn we een lunchcateraar voor bedrijven. Ja. Dus wij cateren voor bedrijven in Rotterdam en de omgeving. Maar wat ons bijzonder maakt, dat we dat vrijwel alleen doen met mensen die nog niet ontdekt zijn door de arbeidsmarkt. Oh ja, zeggen meestal van met afstand tot de arbeidsmarkt, maar jij formuleert het net anders. Ja, nou, daar is een reden ook voor. En dat heeft ermee te maken dat, ik zie het gewoon totaal anders eigenlijk. Wij hebben totaal geen moeite om aan mensen te komen. En deze mensen staan vaak langdurig aan de zijlijn. Dus die afstand die zit vaak aan de werkgeverkant en niet aan de werknemerkant. Mm-hmm. Dus vandaar dat wij hem zo noemen. Ja. En je kan wel genoeg mensen vinden dus die wat afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ja, je zei het net anders, maar zo zeg ik het nog maar even. Ja, ja. Die nog niet ontdekt zijn door de die arbeidsmarkt. Die nog niet ontdekt zijn, ja. Dat vind ik een mooie kreet, ja. Ja, ja. Nou ja, in Rotterdam en omgeving zitten er 32.000 mensen in de bijstand. Ja, en procentueel is dat bijna het dubbele van Amsterdam. Mm-hmm. Dus als je dan roept dat je moeilijk aan mensen kan komen in Rotterdam en omgeving, dan gaat er iets fout, denk ik. Ja. Dus wij komen eigenlijk te makkelijk aan mensen. Betekent dat als wij eenmaal een vacature hebben, dan worden we overstelpt met de mensen die bij ons willen werken. Ja. Ja. Hoe werkt dat nou? Jullie doen dus lunches aan bedrijven en daar zijn mensen die dat broodjes klaarmaken. Hoe moet ik dat zien? Nou, ja, wij maken lunches voor bedrijven en gemeenteinstellingen, overheidsinstellingen, eigenlijk door Rotterdam en de omgeving. Mm-hmm. En we groeien hard, dus we gaan ook over anderhalf jaar ongeveer richting Den Haag. Okay. De lunch wordt bereid door mensen, zeg ik altijd. En het begint zo, je komt bij ons binnen en je hebt ergens een problematiek, dus een trauma. Je zit niet zonder reden in de bijstand. Je begint bij ons en je begint als sandwich specialist. Dus je begint echt als iemand die de broodjes maakt. Ja, ja. Vanuit daar gaan we kijken wat je wil en wat je kan. Maar dat is echt het rustpunt en daar starten we. Dat is de basis. Dat is altijd de basis. Als je broodjes kan smeren, sandwiches kan smeren, dat zijn die driehoekjes, hè? Nou, de sandwich specialist is breed. We hebben broodjes, ciabatta's en alles eromheen. Ja, ja. Maar het belangrijkste is dat je in een rustige, prikkelarme omgeving start. Dus waar je echt even tot rust kan komen. Of je nou universitair opgeleid bent of niet, je begint allemaal altijd daar. Ja. En vanaf dat moment gaan we altijd kijken van waar zit jouw talent? Dus de realiteit is, we zijn nu op drie locaties, dat op alle drie de locaties een manager staat die bij ons binnen is gekomen als sandwich specialist zonder diploma's. Oké, dus je kan ook groeien binnen het bedrijf. Dat is wat we doen. Ja. Ja, ja. Ja. Is de gemeente ook blij met jullie? Want die moet de uitkeringen betalen. Ja. En jullie zitten in de buurt of in de vanillefabriek? Ja, wij zitten in de vanillefabriek met onze hoofdproductielocatie. We exploiteren ook het bedrijfsrestaurant in de vanillefabriek. We zitten in Feyenoord City met een locatie. En in Charlo's hebben we een mooi plekje. Ja, ja, dat is allemaal Rotterdam. En dan de sprong naar Den Haag, die is in voorbereiding. Die is in voorbereiding. Kan ik rustig stellen. Ja, ja, klopt. Mooi project om dat te hebben. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze je bij de sociale media vinden? Jazeker. We heten Lunch Bunch. Dus komt www. Bunch. Waar komt die bunch vandaan? Ja, bunch is de Engelse naam voor groep. We zijn een hele mooie, de Brady Bunch bijvoorbeeld vroeger. Het zijn een hele mooie groep mensen zijn we. Ja, ja, ja. Dus we hebben echt, de lunch staat voor het product en bunch staat voor de mensen. En precies. Dat hebben we samen gecombineerd. Ja, en die groep mensen heb je nodig om alles te kunnen vervolmaken wat je wil doen aan lunches. Want daar gaat het om. Lunches voorbereiden. Nog geen ontbijt. Nee, de breakfast bunch, wie weet ooit. Wie weet. Nou, daar wachten we dan rustig op hoe dat in zijn werk gaat. Robin Achterkamp over lunch catering met een missie. Dankjewel. Jij bent de beste, de bovenste, beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus rood ervan. Hier naast mij staat zuster Louise. Ze beet wel geen nagels, maar had toch slechte kiezen. Maar op een dag nam ze heel wijs besluit. Ik stop met snoepen en eet alleen nog maar fruit. mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de bovenste, beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens je neusje daarvan. Broeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje het monster verjaagd. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de bovenste, beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens je neus rond en hand. En daar zijn dan ook nog Christine en Joop, die lagen voortdurend met elkaar overhoop. Totdat wij een streep haalden door het verleden, sindsdien is ons leventje heen en al vrede. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de bovenste, beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens je neus rond ervan. Vrienden en vriendinnen, begraaf de misverstanden. Schep vreugde in het leven met allebei je handen. Niemand hoeft alleen of verdrietig te zijn. We maken het samen en zingen ons refrein. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de bovenste, beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus rilt ervan. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult ervan. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de bovenste beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult ervan. Tot middernacht, de late avond van Norbert Ketting. Werd weer wakker in een chaos. Niet weten dan wat life is. Comfortabel met de problems, teleurstellingen zat. Gebeurde te vaak, yeah. We lachen ook wanneer het taai is. Paar mannen in de bias. Ook al weet je dat het zwaar is, doe alsof het light is. Dat is wat life is, yeah. Chari waka, chari waka, yeah. Oh yeah. Chari waka, chari waka, yeah. Neem wat, geef wat blessings aan je. Pak het, laat het niet gaan. En grind tot je winst maakt. En never ben ik. It's all about the money, money, money. Maar dat is niet van nee. Het gaat met niemand mee. Hallo. Balance my life, bless via de highest. Ik wacht al lang, lang, niemand kijk mij kan. Ik kom van pinare tijden. Maar ik ben nu hier om te schijnen. En als ik val, hier zit geen last. Dan kom ik back, ik kan mijn rug recht. Leven verder. Chari waka, chari waka, yeah. Oh yeah. Chari waka, chari waka, yeah. Morgen gaat het leven verder. Tiar Anwaka uit 2024 van Jonna Fraser. En daarvoor, jij bent de mooiste uit 1976 van Dimitri van Toorn. Zometeen Dick van Gooswilligen gaat praten met Herman de Bruin. Ons laatste onderwerp voor vanavond in de late avond. Dick is directeur crisiscommunicatie en mediatrainingen bij Sterk Werk Communicatie. Eerst Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. This problem you just have to face. Oh, if you just put your hand in mine, we're gonna leave all our troubles behind. Gonna walk and don't look back. Tell her what to do, right? Don't hear your faith in love. Remembering what we call. Ik ga praten met Dick van Gooswilligen. Hij is in de studio. Dick, welkom. Dankjewel. En je hebt je dochter meegebracht, Sky. Die, we gaan met jou praten, maar het kan zijn dat Sky zich ermee gaat moeien. Sky, ook welkom. Dankjewel. Sky ja. Kennen, dus al is dat niet... Jij kent haar goed. Ja. Want vader en dochter heb ik in de studio, om even duidelijk te zijn, toch? Zeker. Ja, nou, dat wordt mooi, mooi gesprek, denk ik. Ja, Dick, als ik zeg communicatie, dan past dat helemaal bij jou, hè? Sterker nog, ik zit dit jaar 45 jaar in het communicatievak. Ooit in de journalistiek, in de bedrijfsjournalistiek begonnen. Mm-hmm. En eigenlijk wist ik op mijn 11e al wat ik wilde worden. Dat was journalist. Ik keek toen naar het toenmalige journaal. Een uitzending en ik zag daar de oorlog in Vietnam. En daar was een interview met een oorlogsverslaggever. En toen zei ik tegen mijn moeder, dat wil ik laten worden als ik groot ben. De liefde voor de communicatie en de journalistiek is toen wel aangewakkerd en ook altijd gebleven. Ja. En ook onder andere gestimuleerd door mijn grootvader, die ook zei van, dat is een mooi en eerbaar vak als je in de journalistiek terechtkomt. Oh, wordt tegenwoordig wel wat anders benoemd. Ja, maar ik praat nu over, lang geleden. Hè? 55 jaar geleden. Ja, precies. Ja, ja. Wat is dan zo mooi aan dat vak voor jou? Ja, ik zit nu op het snijvlak van communicatie en journalistiek. En ik vind het mooi om iedere dag met nieuws bezig te zijn. Om nieuws te begrijpen, nieuws te duiden. En ook kijken van wat kan je nu... Want ik zit nu niet meer aan de journalistieke kant. Alhoewel ik dan toch wel graag dingen nog doe. Als podcast en blogs maken. Mm-hmm. Maar ik vind het mooi om te kijken. Kun je organisaties vooruit helpen met communicatie? En dan bedoel ik niet recht te praten wat krom is. Maar gewoon door mooie verhalen te vertellen. En die dan in diverse media, aan diverse platforms ook neer te zetten. En dat de ontvangende kant, de journalistiek, tevreden is van hier kunnen we wat mee. En de opdrachtgever in mijn geval, want ik ben directeur van een communicatieadviesbureau in Rotterdam. Sterk ja. Werk communicatie. Ja. Die voor klanten werkt en ze daarbij helpt om ze daarin te adviseren. Sky, heb jij het van je vader overgenomen? Je kwam erbij, je kwam er niet tussen, maar is dat vaker zo? Dat ik er niet tussen kom? Ja. Nee, we laten elkaar gewoon altijd heel erg netjes uitpraten. Okay, nee, ja. ik heb het daar pas geleden nog over gehad. Ik denk dat ik absoluut gemotiveerd ben door het feit dat mijn vader al in het communicatievak zat. Maar ik wilde altijd zeebioloog worden. Ik wilde eigenlijk nooit iets met communicatie. Dat is wel een heel andere afslag. Ja, zeker. Tot ik erachter kwam dat je dan 6 maanden op zee zat. En ik had al heimwee als ik bij mijn oma ging logeren. En ik ben ontzettend zeeziek. Dus ik was niet zo'n goed idee. En iets met exacte vakken ook, wat je dan moet doen. Mm-hmm. En toen dacht ik in 3HAVO op een gegeven moment, dan moet je gaan nadenken wat je wil met je werkende leven. En toen zag ik een woordvoerder van de politie op tv. Toen dacht ik, ja, dat wil ik gaan doen. Dus we hebben wel enige gelijkenissen inderdaad met hoe we tot de conclusie zijn gekomen. Maar al was ik een ander vak gaan doen, dan had mijn vader me nog steeds gewoon gesteund. Ja, ja. Toch wel ook als zeebioloog. Absoluut. Hoewel je dat zelf niet wilde natuurlijk. Nee, ik denk dat ik daar heel snel op zou zijn teruggekomen. Communicatie is je passie, zei je al zelf. Dat betekent ook dat je vrijwilliger bent bij een lokale omroep. Nou, ik ben ooit begonnen, ook heel lang geleden in de vorige eeuw, zelfs bij de ziekenomroep in Vlaardingen. Kijk, ja, daar begint iedereen bijna. Dat was toen zo. Hè? Ja, ik was geloof ik 17 jaar. En ik wilde dat heel graag. En ik heb toen via Omroep Vlaardingen, wat toen begon in 1985 en daarna Radio Schiedam. En daar ben ik ook heel lang bij gebleven. En ik doe af en toe nog nu wat dingen voor de streekomroep. Dit is twee. Ja, Vlaardingen Schiedam samen. Hè? Ja, mooi initiatief. Ja. Jullie maken samen een podcast. Klopt. Ja. Over het nieuws. Ja, die heet Hoe was je week? Dat is eigenlijk een soort voortborduren op wat we eigenlijk altijd al gedaan hebben. Van samen trainen, samen colleges geven. En we belden elkaar bijna minimaal 1 keer in de week van hoe was je week eigenlijk? Wat heb je meegemaakt? Nee. En ik zag dat. Nou, en toen we het daarover hadden, toen zeiden we, goh, eigenlijk is dat best wel grappig. En iedereen maakt tegenwoordig een podcast. Moeten wij dat ook niet eens proberen? Dus we hebben de stoute begonnen. We zijn het gewoon gaan doen. Op haar verjaardag, op 2 januari, zeiden we hakken nu de knoop door. We gaan het gewoon doen. We gaan het doen. Ja. Ja. Ja. En waar is hij te beluisteren? Hij is te beluisteren op Spotify en te vinden onder de titel Hoe was je week? Oké, dat is in ieder geval duidelijk. Daar kan je dus zoeken om de podcast te beluisteren van Sky van Gooswilligen en Tik van Gooswilligen. Dank je wel voor het gesprek. Met dit gesprek van Herman de Bruin komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 12 mei. Morgenavond zijn we er weer. Dan met Bert de Wolf, dezelfde tijd, dezelfde plaats. En ook weer prettige en relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. We zijn ook te vinden op www.delateavond.nl en we hebben ook een Facebookpagina. Like ons en deel ons, dat vinden we nog steeds hartstikke leuk. Dan een soulvolle en emotionele ode aan muzikale legendes Marvin Gaye en Jackie Wilson, die beide kort daarvoor waren overleden. Met zijn warme synthesizer geluid, gedragen ritme en gloedvolle vocalen was Night Shift een groot succes. Een mooi bruggetje, want mocht jij een Night Shift hebben, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. En anders wel trusten en lekker slapen. Ik ben er weer volgende week. Mijn naam is Norbert Ketting en dankjewel. Fijn dat je erbij was. Dit zijn de Commodores uit 1985. Night Shift. and he could sing a song. His heart in every line. Marvin sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, evermore. Gonna be some sweet sounds coming down the night shift. I bet you're singing proud. You're singing proud.